Terapia wybrało już prawie milion Polaków. Dołącz do nas. Stań się odporny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 października, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Politycy żegnają Kornela Morawieckiego, twórca Solidarności Walczącej. Zmarł wczoraj. W Starym Ratuszu we Wrocławiu będzie można się dziś wpisać do księgi kondolencyjnej. Uszkodzone dachy, powalone drzewa i awarie energetyczne to efekty wichur, które szalały nad Polską. Wieczorem prądu nie miało ponad 100 tysięcy odbiorców. Bezprecedensowy proces w Niemczech. Sąd w Brunszwiku zdecyduje, czy prawie 500 000 właścicieli Volkswagenów ma prawo do odszkodowań w związku z aferą spalinową. Założyciel Solidarności Walczącej, działacz antykomunistycznej opozycji, marszałek senior, odznaczony kilka dni temu orderem Orła Białego. Nie żyje Kornel Morawiecki. Zmarł wczoraj w wieku 78 lat. Odszedł człowiek wybitny, mówi lider PiS-u Jarosław Kaczyński. Polska niepodległa, wolna stanowiła główny, czy wręcz jedyny cel jego aktywności, niezwykłej, można powiedzieć niespotykanej, nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale o cały układ warszawski. Kornel Morawiecki wykazał się heroizmem w latach 80., wspomina senator PiS-u Jan Maria Jackowski. Pamiętam go z tamtego okresu, z lat 80. szczególnie, gdy jego Solidarność Walcząca dawała akt heroicznej odwagi i zmagała się z systemem totalitarnym, mając przeciwko sobie cały aparat represji i cały aparat propagandowy ówczesnego PRL-u. Marek Sawicki z PSL-u przypomina, że po obradach Okrągłego Stołu Kornel Morawiecki nie zgadzał się z ówczesną koncepcją i kontynuował walkę o pełną demokrację. Podnoszę się do niego z dużym szacunkiem, dlatego że zachowywał duży dystans i był człowiekiem, który potrafił również rozmawiać z oponentami politycznymi. Od południa do 18 we wrocławskim Starym Ratuszu będzie wyłożona księga kondolencyjna po śmierci Kornela Morawieckiego. W serwisie teraz Polska po wichurach. Jedna osoba zginęła, 18 zostało rannych. Strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 6 tysięcy razy w całym kraju. Usuwali głównie powalone drzewa, które trasowały ulice, drogi i szlaki kolejowe, ale nie tylko, mówi rzecznik polskich strażaków Paweł Frontczak. W kilkudziesięciu przypadkach strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Takie zdarzenia odnotowano w województwie dolnośląskim i łódzkim. Silny wiatr zerwał lub uszkodził wiele linii energetycznych. Wieczorem według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa prądu nie miało około 145 tysięcy odbiorców. Najniższa stawka podatku dochodowego to od dzisiaj 17%. Oprócz niższego PIT-u pensje wzrosną też za sprawą podwyższenia kosztów uzyskania przychodów. Weszły w życie nowe przepisy. Dzięki obniżce podatku osoba otrzymująca wynagrodzenie minimalne, w tym roku 2250 zł brutto, zyska rocznie 472 zł. Przy przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce roczny zysk przekroczy 700 zł. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreśla, że jest to pierwsza obniżka podatku od lat. Dodał, że wchodzące w życie zmiany zostaną zauważone przez pracowników. Obniżka z 18 do 17% jest mniej więcej 6% relatywnie, ale proszę również pamiętać, że również zwiększamy koszty uzyskania przychodu. Na wchodzących w życie zmianach skorzysta około 25 milionów podatników. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W sądzie w Brunszwiku ruszył pierwszy w Niemczech proces w sprawie tzw. afery spalinowej. Pozew przeciwko koncernowi Volkswagen złożyło 470 tysięcy właścicieli aut tej marki. Żądają odszkodowań. Chodzi o pojazdy, w których zamontowano oprogramowanie sztucznie obniżające poziom spalin. Przedstawiciele koncernu odrzucili możliwość proponowanej przez sąd ugody. Przekonywali, że odszkodowania nie należą się właścicielom aut. Innego zdania jest strona skarżąca. Reprezentujący ją adwokat wyraził nadzieję, że sąd uzna winę Volkswagena. A kolejna rozprawa w listopadzie. Z samochodów przesiadamy się do pociągów. Za 4 lata składy jadące z Warszawy do Krakowa i Katowic pojadą 250 km na godzinę. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na instalację nowego systemu bezpieczeństwa, który umożliwi rozwijanie takiej prędkości. Inwestycja będzie kosztować ponad 310 milionów złotych. Nowy system zagwarantuje bezpieczeństwo podczas jazdy z prędkością przekraczającą 200 km na godzinę. Jak mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, na inwestycji skorzystają pasażerowie. To oznacza krótszą podróż, to oznacza podróż jeszcze z większym parametrem bezpieczeństwa, to oznacza lepszy komfort podróżowania. Modernizacji zostanie poddany odcinek centralnej magistrali kolejowej o długości 210 km. W jej ramach powstanie też wiadukt, który

słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 6:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Artur Wartowski. Jedna osoba zginęła podczas wichur, które wczoraj przechodziły przez Polskę. Strażacy mieli blisko 6600 interwencji. Najtrudniejsza sytuacja była w Wielkopolsce. Z kolei do śmiertelnego wypadku doszło w powiecie niżańskim w województwie podkarpackim. Na przejeżdżające auto osobowe spadło drzewo. Kierowcy nie udało się uratować. Wczoraj wieczorem prądu nie było w ponad 120 tysiącach domów. Na te informacje będą czekali kredytobiorcy. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Ma to znaczenie dla oprocentowania kredytów i lokat w złotych, a co za tym idzie, ewentualna podwyżka może przełożyć się na wyższą ratę. Ekonomiści spodziewają się, że Rada pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie. Na poprzednich posiedzeniach pojawiały się zarówno wnioski o podwyżkę stóp procentowych, jak i nawet o obniżkę ze względu na osłabienie gospodarcze na zachodzie. Decyzję Rady poznamy jutro. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przekaże dziś unijnym przywódcom swoją szczegółową, ostateczną koncepcję Brexitu. Informuje o tym portal The Daily Telegraph. Johnson zwróci się do Unii Europejskiej o wykluczenie możliwości dalszego przedłużania wyjścia ze wspólnoty. Według prawa do 19 października szef brytyjskiego rządu musi albo uzyskać umowę brexitową i zgodę na nią ze strony posłów, albo też ubiegać się o odłożenie rozstania z Unią do końca stycznia. Wcześniej brytyjscy posłowie przyjęli ustawę zakazującą wyjścia ze wspólnoty bez umowy. To był serwis Trójki. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na północy o umiarkowanym natężeniu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północy kraju, 15-18 w centrum, na zachodzie i na Podhalu do 19, a na południu może być nawet 21 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, to dziś umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, a w Tatrach i początkowo na wybrzeżu także do 80. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wszystko? 50%? Taniej! Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Ty, patrz Marian, urodziny w Media Expert. Tak, które, Barbara? Czy to ważne? Ha, ważne, że teraz w Media Expert są urodzinowe mega okazje. Smartfony taniej, na przykład czarny Huawei Y5. Teraz za jedyne 399, złoty iPhone 6, 32 giga. Teraz za jedyne 999, tak, iPhone 6, tylko 999 zł. Niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Za 25 minut będzie 7:22 i 7 trójek. Już można telefonować, już państwo korzystają. To wiem, Piotr Łodej czeka na rozmowę. A adres elektroniczny jak zwykle ranek@polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Na początek The Water Boys. I tak, The Water Boys o poranku. Za 19 minut będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, wczoraj zmarł Kornel Morawiecki, legendarny działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u. Był doktorem fizyki, posłem na Sejm 8 kadencji i jego marszałkiem seniorem. Po ogłoszeniu stanu wojennego włączył się w działalność opozycyjną. W 1982 roku założył Solidarność Walczącą, organizację podziemną, która miała za zadanie walczyć o niepodległość Polski. W jej strukturach było też podziemne radio Solidarności Walczącej, które nadawało swoje audycje we Wrocławiu. A tak przed laty Kornel Morawiecki wspominał wydanie pierwszej podziemnej gazetki dzień po wprowadzeniu stanu wojennego w nocy z 13 na 14 grudnia 1981 roku. Podziemne pismo okazało się, że w poniedziałek, stan wojenny niedzielę, w nocy z soboty na niedzielę, a podziemne pismo już od rana było w zakładach pracy Wrocławia z dnia na dzień. Tu Radio Solidarności Walczącej. Nie chodziło od razu walkę z karabinami maszynowymi, nie o to nam absolutnie chodziło. Nie chodziło nam o rozlew krwi, chodziło nam głównie o walkę serca i umysłu społeczeństwa. O jakby o pewne zdeterminowanie, o pewne podtrzymanie nadziei społecznej, bo jednakże stan wojenny to było zabicie dużej jakby takiej właśnie dużych oczekiwań, dużej wielkiej takiej nadziei na przełom, na nowy system, na nowe możliwości, na nowy świat. Naszą dewizą wolni i solidarni. Najbardziej ciekawe to było to, że regularnie nadawaliśmy na pasmach zajętych. Przez to nie musieliśmy wchodzić z informacją, z ulotkami. Ten sygnał Radio Solidarność Walcząca był taki nadziejny dla ludzi, był jakoś pobudzający. Tu Radio Solidarności Walczącej. Drodzy słuchacze programu trzeciego. Radio Solidarności Walczącej przeprasza Was za zakłócenie Waszej ulubionej audycji i prosi o zrozumienie. Radio nasze działa w warunkach trudnych i niebezpiecznych i nie może jeszcze nadawać na wolnych częstotliwościach radiowych. Początki, zwłaszcza w konspiracji, są najtrudniejsze, bo takim głównym dylematem, który masz i który ja na przykład miałem i moi koledzy, czy robisz słusznie, czy niesłusznie po prostu. No bo to tak, robisz jakąś nową propozycję, czy ona spali na panewce, czy agenci cię obsiądą, czy nic z tego nie wyjdzie, a zniszczysz to, co już robiłeś, czyli tę konspirację solidarnościową, systematyczną pracę kolportażową i tak dalej, zniszczysz to. I to był trudny moment. Żeby tak poważnie zawalczyć o to, co się chce, o solidarność, to trzeba było postawić warunki szersze. Pokonania komunizmu, niepodległości Polski, rozpadu Związku Sowieckiego udało nam się w stanie wojennym konspirować poważnie i walczyć o tą wolną Polskę. Musimy sobie wreszcie zdać sprawę, że bez zmiany tego systemu lepiej nie będzie, że próby porozumienia się z komunistami nic na dłuższą metę nie dadzą. Zmierzamy do niepodległej, demokratycznej Polski. Dążymy do wyswobodzenia narodów z pęt komunizmu. Wiedział pan, że komuna tak szybko upadnie? Może nie wiedziałem, ale chciałem, żeby jak najszybciej upadła. I tak się ten czas mi dłużył. Tym podziemiu się czas dosyć dłużył. To znaczy, to było długie 6 lat, potem jeszcze za granicą, jak mnie wyrzucili. No to wiele rzeczy tam wtedy było takich nieprzewidywalnych. No w każdym razie jedno było dla nas pewne, że nie będziemy się poddawać, że to nasze umiłowanie wolności ojczyzny jakoś będziemy strzec. Było to wspomnienie o Kornelu Morawieckim, które powstało z materiałów archiwalnych Polskiego Radia i z reportażu Tomasza Jeleńskiego z 2007 roku. Standing at the crossroads, trying to read the signs, to tell me which way I should go to find the answer, and all the time I know, plant your love and let it go. Let it grow, let it grow, let it blossom, let it flow, in the sun, the rain, the snow. There's nothing left to show. Plant your Ależ to gra, Let It Grow i Eric Clapton oczywiście. 227 trójek i teraz bardzo byśmy Państwa prosili o uwagę, bo trzeba pomóc słuchaczowi w lekcjach. Proszę Pana, mam taki problem. Wczoraj starałem się pomóc córce w lekcji języka polskiego, klasa 5 szkoły podstawowej. Może przeczytam pytanie. Rodzaju czasownika nie można określić. A. W czasie teraźniejszym i przyszłym złożonym, zawierającym bezokolicznik. B. W czasie przyszłym złożonym i przyszłym prostym. C. W czasie przeszłym i przyszłym prostym. D. Tylko w czasie teraźniejszym. Może słuchacze pomogą. Ja nie jestem w stanie tego rozwiązać. Być może ktoś z Państwa jest w stanie. To bardzo byśmy prosili 227 trójek. Przypomnę, chodzi o rodzaj czasownika, jeśli dobrze zanotowałem. A te odpowiedzi, no może przypomnimy. Rodzaju czasownika nie można określić. A. W czasie teraźniejszym i przyszłym złożonym, zawierającym bezokolicznik. B. W czasie przyszłym złożonym i przyszłym prostym. C. W czasie przeszłym i przyszłym prostym. D. Tylko w czasie teraźniejszym. Czekamy na podpowiedzi. Ja się pogubiłem troszeczkę, ale zawsze pamiętam, że pierwszeństwo ma ten z prawej. Urywki. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7, mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Niechcący podsłuchałem wczoraj na przystanku studentkę, która żaliła się przez telefon, że właśnie zakończyła sesję poprawkową, a jutro, czyli dzisiaj, wszystko zaczyna się od nowa, a ona nie ma już siły na to całe studiowanie, tak ją ten pierwszy rok wykończył. Najgorsze 2 lata w jej życiu. I zwyczajowo już dookreśliła ten dramatyczny moment swojego istnienia, dodając ekspresyjne koszmar i masakra. Oczywiście, studia to wyzwanie. Bywają wykłady tak nudne, że 2 godziny, nawet z potencjalną szansą ucieczki podczas przerwy kawowej, wydają się być prawdziwą torturą i zwyczajnie strach przekroczyć progi auli. Pewne przerażenie towarzyszy dzisiaj także kierownikom domów studenckich, którzy muszą wydać dziesiątki ton pościeli i oprzeć się setkom propozycji korupcyjnych inspirowanych studenckimi pragnieniami posiadania lepszych mebli i pokoi. A przede wszystkim przyjdzie im się zmierzyć z energią tysięcy młodych, stęsknionych siebie ludzi, którzy tradycyjnie wieczorem będą wyganiać z nowego siedliska diabła za pomocą szeregu środków dostępnych w całodobowym zarogiem. Na kwaterach prywatnych spisane zostaną protokoły usterkowe oraz pobrane kaucje i tak w miastach akademickich nagle pojawi się od kilku do kilkuset tysięcy nowych mieszkańców. Studentów. Du-du-du-du. Wspomnijmy przy tej okazji, że 209 lat temu z Żelazowej Woli do Warszawy przeprowadził się Fryderyk Chopin i na pamiątkę tego wydarzenia 1 października jest zwyczajową datą rozpoczynania się konkursu chopinowskiego. Najbliższy już za rok. A tak w ogóle to mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki, zatem niech nam przez cały dzień pięknie w duszach gra. O, zdecydowanie, Łukasz Błąd. Jeśli chodzi o muzykę, to przygotowaliśmy za chwilę bardzo, ale to bardzo ładny utwór. No ale wcześniej jeszcze jedno zaproszenie. 7.20 i projekt Tata. Tata dziś zajrzy do wydanego właśnie 2. tomu bestsellera. Być może państwo poznali 1. tom. A bestseller to wege kryminał dla dzieci i nie tylko. Przede wszystkim to oswaja z warzywami. Z owocami to pewnie nie masz takiego dużego problemu, bo owoce są słodkie, a warzywa no, różnie bywa z tymi, są amatorzy, a są tacy, którzy nie przepadają za tym. 7.20 projekt Tata, więcej na ten temat. Bestseller, czyli wege kryminał. Tam się pojawiają nazwiska. Za 6,5 minuty będzie 7. Piękne nagranie. You wake me in the night to your tears falling down. Come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. Fight here together till victory is won. Come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always, always. I'll stand by you. Dark, tomorrow can seem so very far away. Hear the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone. Out from under the bed, out from over. And when the light comes, we'll laugh, my love, at the things that the night had us so frightened of. And until then, I'll stand by you always, always. Sporo podpowiedzi dla słuchacza, który odrabia lekcje z córką. Podpowiedzi są takie. Odpowiedź tak. Nie wiem. I żeby pan lepiej napisał usprawiedliwienie. No to podpowiedzi od słuchacza. Bardzo dziękujemy. Tu jeszcze pani. Dzień dobry pani.